क्या बोलते हैं नव्य संख्या 508। अच्छा अथ अवत्यंत परस्मैपदी न नव्य बंधने परस्मैपदी न होने से लट लकार में क्या बनेगा मव्यति लिट में मव्य इसको क्यों दिया अतः बुधा वृद्धि नहीं हुई पर निमित्त है पर निमित है उपधा में अ है अतः कलम मध्य लग गया हाँ इसलिए दे दिया मव्य लुंग में क्या बनेगा है अम्मा अतोला दे लघु लग नहीं लग गया क्यों हला दे नहीं अ नहीं लघु नहीं संयोग है ना तो लघु किसने नहीं गुरु किस सूत्र से संयोगी गुरु लघु किस सूत्र से होता है प्रसंच सुरक्ष ईर्ष्य ईर्ष्य ईर्ष्यार्थ सुरक्ष लिट में क्या बनेगा सुसुरक्ष लंग में असुरक्ष असली में सुरक्षा एक अकार है दो एकार है दो एकार नहीं हाँ सुरक्षा सुरक्षा में यह है कितने बनने हैं इसमें सु ऊ के बाद कितने बनने था तुम्हें ऊ के बाद से कैसे चार किस बोला हाँ ईर्ष्य धातु ईर्ष्य आम होगा किस तरह से लिट में क्या बनेगा ईर्ष्यां चकार ईर्ष्य का लिट में चकार लंग में ईर्ष्यत लुंग में ईर्षित हयगतो हयगतो का अहयति रूप क्यों दिया हिम्यंत क्षण सूत्र से निषेधन से बुद्धि विकल्प नहीं हुआ बुद्धि नहीं अहयति लिट में क्या बनेगा जहाय जहाय तो यहाँ तत्व न वृद्धि सूच्य अभिशवे अवयवानाम शिथिलीकरणम सुराया संधानम व अभिशव अभिशव का अर्थ अवयव को शिथिल करना अर्थात सुरा मध्य निकालना अभिशव स्नान भी है सूच्य सुसूच्य कहाँ का रूप है ना सुसूच्य लिट में सुसूच्य लंग में असूच्य चुच्य इति एक सूच्य के स्थान पर चुच्य तो लिट में क्या बनेगा चुचुच्य हरिय गति कांत्यो हरिय रेप है लट में क्या बनेगा लुंग में लिट में जहरिय अलभूषण पर्याप्ति वारणेश कितना अर्थ है भूषण पर्याप्ति वारण अलति लिट मने आल क्या सूत्र लगा अभ्यास को दीर्घ करने के लिए बता दे लंग में आलती लुंग में आली थी एक रुपये दो रुपये बनेगा क्यों अतोला दिन नहीं लगे क्यों अदंत नहीं हाँ लघु नहीं आठ आगम हो गया ना ऐसे नहीं तो हलादी तो है हलादी है ना धातु क्या है अलद हलादी है हलादी कैसे लगे अतो हलादी लघु हलादी नहीं है ये लगेगा आगे धातु क्या है अल अतोल रांतस्य ल इति लुप्त षष्ट्यकम ल अंतस्य ल अलग पद है लुप्त षष्टिक लकार रकार अंतस्य लेफ रकार लकार का अतः समीपो यो लौ तदंतस्य अंगस्य अत वृद्धि स्यात् परस्मै पदे सिचि तो यहाँ अत से पर ल हो या र हो तदंत अंग अकार की वृद्धि परस्म पद में नेटिति निषेधस्य अतहलादिति विकल्पस्य च अपवाद। अतहलादि लघु से विकल्प होता है, बद्ध ब्रज बल अनंत के नेट निषेध करता है, उसका अपवाद हो गया। यहाँ अत के आगे ल अथवा र हो, ल र हो तदंतस्य अथवा अर्थात धातु के अंत में ल हो या र हो, उपधामी क्या होना चाहिए अहो, तो वहाँ तो अतु की वृद्धि हो जाएगी। परसम पद त्रिची पर होते लुंग लकार में, तो यहाँ अल धातु लुंग में ल है इसलिए लुंग लकार में वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होने से क्या रूप बनेगा आलित, वृद्धि नहीं होती तो क्या रूप बनता वही रूप बनता। तो वृद्धि करने से क्या लाभ है इसलिए आगे बता माँ भवान आलित, मांग होने से आठ हुआ या अट हुआ क्या प्राप्त था आठ प्राप्त, आठ नहीं है, नहीं होने पर माँ भवान आलित बना। आलित कैसे हुआ दीर्घ वृद्धि, वृद्धि हुई किस सूत्र से अतोल रांत से वृद्धि होने से आलित, मतोल रांत से सूत्र नहीं होता तो क्या बनता अलित बनता। माँ भवान अलित इसलिए दिया है मांग योग से न मांग योगे, आठ नहीं होने पर भी आलित रूप बना वृद्धि होने से। अयम सरितेत इति के सरितेत, सरितेत होगा तो उभय तन्मते अलते इत्यादि अपनी अलते लिट में क्या बनेगा आले, और लुंग में आले आलिष्ट, असली में अलिशिष्ट। इम्फला विशरणे, विशरण शिथिल करना, इम्फला आकार इसंग के इकार भी इस के सूत्र से फल धातु फलते बनेगा। त्रिफल इति त्वम अतएकल मध्य नहीं, अतएकल मध्य प्राप्त है नहीं बोलो क्यों नहीं आप बताओ ब्रह्म सर बोलो अतः कल मध्य क्यों प्राप्त नहीं अतः कल मध्य बोलो अतुल अतः कल मध्य प्राप्त है ना नहीं क्यों नहीं क्या गलत कमती है क्या बोलता अभ्यास चर्चा है क्या देखो हाँ फलत का अभ्यास में फल को पाव हो जाता है अभ्यास से चर्च लिट निमित्त आदेश आदि में होने से अतो अत एकल मध्य सूत्र प्राप्त नहीं तो भी रूप दिया है फेल तो फेलू इसलिए सूत्र विशेष सूत्र है त्रि त्रिफल नहीं त्रिफल क्या सूत्र इसे तो हो गया एक वचन क्या बनेगा पफाल फेल तु फेलू अफाली तिरूप कहाँ का है लुंग का क्या सूत्र लगा अतोहलादि लघु लगेगा तो दुरूप बनेगा अतुलांतस्य अतुलांतस्य नहीं लग सूत्र होता अतोहलादि लघु लगता लगने पर क्या वृद्धि होती है एक पक्ष में दूसरे पक्ष में हाँ दो रूप बनता अभी एक रूप बना फाली थी मील स्मील स्मील स्मील निमेषणे निमेषणे संकोच द्वितीय ताल व्याधि विषय है तृतीयो दंत्यादि तृतीय स्मील दंत्य है द मील का लिट में क्या बनेगा मिमील आगे मिल तो लंग में अमीलत मी दीर्घ है ह्रस्व है किसने बोला ह्रस्व अभिलत लंग में क्या बनेगा अमीलत लुंग में अमीले अतुलांत से लगे ना नहीं बोल रहा क्यों नहीं लगा बोलो अतुलांत से क्यों नहीं लगे हैं अतो पता उपधा में क्या नहीं अतो नहीं अत कौन सा था तो स्मील का हाँ स्मील का लिट में क्या बनेगा क्या बनेगा शिशमील शिमील का लिट में चिक्ष्मील क्या बनेगा? क्ष्मील का आगे पील प्रतिष्ठा में लंग में क्या बनेगा? अपील तो लंग में अपीलित लीट में पी पील पहला पी ह्रस्व या दीर्घ है दूसरा दीर्घ प्रतिष्ठम्भ हो पील प्रतिष्ठम प्रतिष्ठम रोधन है नील वर्ण लट में क्या बनेगा? गुण नहीं होगा बोलो क्यों लघु है ना लघु नहीं है क्या है सार्वधाता धातु को लग जाएगा क्यों एक अंत नहीं नील में ई ई नहीं है एक नहीं है बोलो जल्दी बोलो ना ई है ना ई के है ना नहीं क्या है अब क्या है क्या अंत में कौन होले हाँ इगंत अंग हो तो ई क्यों होने मात्र से नहीं इगंत अंग हो और पुगंत लघु सूत्र से क्यों नहीं होगा उपधा में लघु नहीं क्या धातु चल रहा था नील लंग में क्या बनेगा लुंग में बदबज हलंत प्राप्त है ना नहीं नेट निषेध करेगा अतुलंत से प्राप्त है ना नहीं क्यों नहीं अकार नहीं अतो लंत से शील समाधो शीलती लिट में शिशिल कील बंधने लंग में लुंग में लिट में कूल आवरण कूल हो गया शूल शूल रुजायम संकोषे च रोग संकोष तूल निष्कर्षे निष्कर्ष का अर्थ निष्कोषण निष्कोषण का अर्थ अंतर्गत से बहिर्निसारण तूल तू लिट में क्या बनेगा तुतुल लंग में अतुलत फूल संघाते मूल प्रतिष्ठायाम फूल का लिट में क्या बनेगा कु पुफूल मूल का मुमूल लुंग में अमूलित फल निष्पत लिट में क्या बनेगा क्या सूत्र लगा त्रिफल भज तपस्या लंग में क्या बनेगा लुंग में क्या सूत्र लगा अतुलांत से लगने से क्या हुआ अपारित वृद्धि हुई अतुलांत से नहीं होता तो वृद्धि नहीं होती क्या विकल्प था चुल्ल भावकरण भावकरण अभिप्राय प्रकट करना चुचुल्ल बनेगा लिट में लुंग में अचुल्लित लिंग में क्या बनेगा अचुल्लिष्यत हाँ बोलो यहाँ पुगंत लघु पद गुण होगा ना नहीं पुगंत लघु पद लगेगा ना नहीं क्यों नहीं लघु नहीं उपधा में तो ही है उपधा में भी नहीं है लघु नहीं उपधा में नहीं जो है वो उपधा नहीं है फुल्ल हो गया चिल्ल शैथिल्य भाव करने चिचिल्ल बनेगा तिल गतो पुगंत गुण होगा तिल धातु में तेलती इसका लीट लकार का रूप लेकर दिखाओ लीट लकार का दो रूप लिखो आगे सब लकार का एक एक रूप लिखो लीट का दो एक वचन द्विवचन आगे सब लकार का एक एक रूप लुंग लकार में बुद्धि की सूत्र से लुंग लकार में बुद्धि की सूत्र से हुई बोलो सिर ऊपर नहीं उठा रहा बोलो बुद्धि लुंग लकार में किस सूत्र से होगी सिची बुद्धि या बदब्रज अतुलांत से क्या लगा नहीं लगे हैं अतुलांत से अ है तिल में अ है ना हाँ हाँ कर दे तिल में अ कहाँ आया अतुलांत से लगे वृद्धि किस सूत्र से होगी नहीं होगी वृद्धि वृद्धि की लिखा है पदभ्रज हंत से नहीं लगेगा बोलो बदबीज हलंत से क्यों हलंत नहीं नहीं क्यों बुद्धि तो होनी चाहिए बदबीज हलंत से वृद्धि प्राप्त है या नहीं मालूम है बोलो बदबीज हलंत से प्राप्त है ना नहीं हाँ ये ठीक है पता में होते नहीं जहाँ उपाधा में और रहता है वहीं बद ब्रज हलंत लगता है ना जहाँ उपाधा में और रहता है वहाँ क्या सूत्र लगता है अतो हलादे लघु अव तो और बद ब्रज हलंत से प्राप्त है उसको निषेध करने के लिए कोई सूत्र है क्या नेट सूत्र निषेध हो गया इसे बुद्धि नहीं है कौन सा हो गया तिल तिल के आगे तिल इत के कोई तिल कहेंगे तो तिलती बनेगा मेलरी चेलरी केलरी खेलरी छेलरी वेल चलने पांच पंचरिदित षष्ठ लोप षष्ठ धातु कौन लोप है वेल रिदित्वन से वेलरी धातु 535 लिट में क्या बनेगा विवेल आगे बीबी की बीबी किस बोल रहा हाँ बीबी लतु किसने बोला था बीबी लतु हाँ बीबी लतु लौंग में अबे लतु लौंग में अबे लीत चेली का लीट में क्या बनेगा चिचेल चिचेल लतु केलरी का चिकेल आगे चिकेल लतु वेल्ला चलने लौंग में अबे लतु लौंग में अबे लीत षष्ठ पेलरी फेलरी शैली गतो शैली ते के तो फेलरी लिट में क्या बनेगा पिफेल पिफेल तु स्खल संचलन चस्खल कहाँ का रूप है लिट में क्या सूत्र लगा सर्प अस्खालित कहाँ का रूप है क्या सूत्र लगा अतोलांत से वृद्धि हुई खल संचय गल अदने गलती अगालित खल का लुंग में क्या बनेगा अखालित सूत्र क्या लग गया सल गतो सलती लुंग में असालित दल विसरणे लिट में ददाल देलतो बनेगा स्वल लिट में सस्वाल सस्वलतो लुंग में अश्वालित शल आसुगमने लुंग में अश्वलित सस्वाल अश्वालित आगे खोली खोरी गति प्रतिघाते खोली का खोलती खोरती खोरी का खोरती खोरती में री उपधा री इस संज्ञा क्या है खोरती धोर धोरी कहा आया अच्छा आगे है धोरी गति चातुर्य धोरी का धोरती लिट में क्या बनेगा हैं जुघोर लौंग में हैं ध अच्छा ध है घ नहीं दुधोर लौंग में अधोरत सर छद्मगत लट में बनेगा सरती सरती लिट में क्या तस्ता कौन बोलता है तत्सार लुंग में असारी ते कोई सूत्र लगा अतुलांत से कुमार हुरछने हुरछने कपट कुटिले भावना हुरछने कुमार कुमार तिलिट में चकमार आगे चकमार तो लुंग में अकमारी ते कोई सूत्र लगेगा अभ्र वभ्र मभ्र चर गतिर्था चरति भक्षणे भी अभ्रति लेट में क्या बनेगा क्या सूत्र लगा अनभ्र आगे अनभ्रतु माँ भवान अभ्रीत कहाँ के रूपये अभ्रीत लूंग में क्यों दिया है अतुलांत से लगाया नहीं लगा क्यों नहीं लगा अत से पर र नहीं है। व्यांगांत्य रेपस्य अत समीपत्व अभावात् न वृद्धि। भ्र में अभ्र अभ्र में अ है, रेफंत में है, अत से पर अत समीप है रेप, इसलिए अतुलांत से सूत्र नहीं लगा। तो वृद्धि किस सूत्र से होगी? नहीं हुई। माँ भगवान अभृति से दिया स्टिबु निरसने तुकना स्टिबु क्रम चमाम क्षति दीर्घ हो जाएगा स्टीवती अस द्वितीय वर्ण स्थकार ठकार वेति वृत्ति काशिका में दिया स्टीवती में द्वितीय वर्ण थकार होगा तो स्थिवती बनेगा तिस्थी तिस्थिव तिस्थेव बनेगा और ठ बनेगा तो तिष्ठेव स्टीव धातु है। अच्छा ये ष्ठी दीर्घ है नहीं ह्रस्व है तिष्ठेव तिष्ठिवतु तिष्ठिवु और ठ रहेगा तो तिष्ठेव तिष्ठिवतु तिष्ठिवु बनेगा और लुंग आसिले में स्टी व्यात हो गया हलीच सूत्र से दीर्घ हुआ स्टीव अगर या आ गया वकारांत है पर में हल होते दीर्घ होता है हलीच स्टी व्यात लुंग में क्या बनेगा पुगंत गुण नहीं होगा लट में क्या बने स्टीव का हाँ स्टीवती दीर्घ होगा वो तो कहाँ शीत पर है तो दीर्घ होता है स्टीव क्रम समान क्षति और लुंग में अष्टेवित बनेगा पुगंत गुण हो जाएगा अष्टेवित अष्टेविष्टाम अष्टेवि अष्टेविष्टाम अष्टेविशु हो। आगे है जी जय अयम अजंतेषु पठितुम युक्त जय उत्कर्ष प्राप्ति अकर्म कहे जयति लिट में अच्छा लिट में जी धातु है संलिटोर जे है सन पर हो लिट पर हो तो जी धातु को जयते संलिट निमित्तो यो अभ्यास ततपरस्य कुत्वम अभ्यास से पर को कुत्व हो जाएगा अभ्यास में क्या रहेगा जी आगे कुत्व हो जाएगा गौ जी होने से जिगाय जिज्ञ तु जिज्ञ हो जिगाय दूसरा को हो गया ग अभ्यास में जी रहा द्वितीय हो गया ग हो गया जिग बोलो इसका रूप जिगाय धातु सेठ अनिट है कैसे अनिट बताओ कोई लेकर दिखाओ अनिट कैसे पता चलता है रूप देख करके अनिट का कैसे पता चलता है लेकर देखाओ अजंत में उद्री दंतेरी जितने धातु सेठ है एकाच अनुदात भी न उसमें नहीं होने से अनुदात है अनुदात है क्या जी धातु एकाच उपदेश अनुदाता तो लगेगा लगने से ईट का निषेध हो जाएगा और लीट लकार मीट होगा क्रादिन्य में सीट होगा थल में विकल्प होगा नित्य होगा विकल्प करने की सूत्र ऋतु भारद्वाज से और बस मस मीट होगा नित्य हो जाएगा तो वमा में क्या रूप बनेगा जिग्गी व य कहाँ से आ गया एर कैसे यण होता है। अच्छा जी धातु है आगे लौंग में क्या बनेगा हैं अजयत आसनी में जियात लीट में लूट में जेता क्या जे ह्रस्व है दीर्घ है एकार हैं हाँ एकार होता है दीर्घ जेता जेता नहीं जेता लीट में जेष्यति लोट में जय तु जयता आस होंगे लुंग में हैं क्या बोलते अजय अय हो जाएगा हाँ अय कैसे हो गया बोलो बद बज लग गया सिची वृद्धि नेट इंसेंट नहीं करेगा हैं क्यों क्या बोलते हो नेट निषेध क्यों नहीं करेगा बदमज का ये और ये धातु ईडादि चीज है धातु सेठ अनिठ है हाँ नेट इन सेठ करता है बदब्रज को ईट आदि सिच हो तो यहाँ सिच ईट आदि है ना नहीं है क्या रूप नहीं अलुंग में बोलो रूप अजय शीत लिंग में अजय श्यत जी हो गया आगे जीव प्राण धारणे जी जीव अतुष में क्या बनेगा जी जीव तो लूट में जीविता गुण होगा पीव मीव तीव नीव स्तौली पिपीव मिमीव इसे तीव निनीव बन गया लंग में क्या बनेगा मीव का लुंग में अमी वी असली में मिव्यात शिबु क्षेबु निरसने क्षिबु का लिट में क्या बनेगा चिक्षिव चिक्षिव तु क्षेबु का चिक्षेव चिक्षिव तु उर्वी तुर्वी थुर्वी दुर्वी दुर्वी हिंसा उर्वी का उर्वांचकार सूत्र क्या लग गया तुर्व में दीर्घ हो जाएगा उपधायंच तुर्व तुर्वती बनेगा तुर्वती तुर्व बनेगा लंग में बनेगा अतुर्वत लुंग में अतुर्वेत उपधायंच दीर्घ हो जाएगा तुर्व गुर्वी उद्यमनी गुर्वती लिट में जुगुर्व गु को दीर्घ कैसे हो गया उपधायंच लंग में क्या बनेगा अगुर्वत लुंग में आसल में आगे मूर्वी बंधने पूर्व पूर्व का लिट में क्या लिट में पुपूर्व पुपूर्व तो बुद्धि दीर्घ हो जाएगा हैं दीर्घ किस तरह से उपधान लुंग में क्या बनेगा अपूर्वित पुगंत गुण कहाँ होगा पर्व मर्व पुराण में लिट में पपर्व पपर्व तो चर्व अदने चर्व चर्व तो लंग में अचर्वत भर्व हिंसायाम लिट में बभर्व कर्व खर्व गर्व दर्प में लिट में चकर्व चकर्व जगर्व अर्व हाँ अर्व का लिट में क्या बनेगा आनर्व सर्व का ससर्व सर्व हिंसायाम आनर्व ससर्व इवि व्याप्तु इवि में इदि तो नुम धातु नुम होने पर इनवती बन गया इनवती बोल रूप इनवती लिट में आम हो गया इनवांचकार बोल रूप हाँ लूट के आगे एक एक रूप लेकर दिखाओ एक लकार के एक रूप अंत में शक पर दीर्घ दिया क्या अंत पहले अंतल रूप है दीर्घ हर्ष इकार ईट ऊपर ऐसा देना पड़ता है ऐसे इसके बिना नहीं होता है सब ऐसे लिखते हो क्या ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा क्या लिखा न व दो बना आगे ये इवी हो गया कहाँ रहा है इवी व्याप्त ये कहाँ है नब्बे हाँ इवी व्याप्त है ना हाँ पीबी मीबी निबी चने पीबी का नूम हो जाएगा पिनवती अपिनवत लिट में पिपिनव मीबी का भी सनू निबी का भी सेचना क्या बने निविका निन्वती लिट में निन्व तृतीय मूर्धन्वस्माद्रित्य के तृतीय कौन है निवि मूर्धन्य उष्मादि शल शिव शिबि तो शिव से सेवने इति त तरंगे सेवनार्थ पिन्व पिपि पिन्व हिबि दिवि धिवि जीवि प्रेरणार्थ हे सौनुमज हिन्वती लिट में क्या बनेगा जिन्व दिनवती दिविका धिविका धिनवती बनेगा यहाँ धिन्वी क्रिनिवो राज धिन्वी और किण्वी दो धातु को अ भी हो जाए अन और अकार अकारोन्तादेश उ प्रत्यय स विषय सप प्रत्यय के विषय में उ प्रत्यय हो जाए अकार हो जाएगा तो धिन धिन्वी में वकार को हो जाएगा धिन हो जाएगा और सप प्रत्यय रहते उ हो जाएगा धिनु तिपि गुण हो जाएगा क्या बनेगा धिनुति बनेगा धी नु में धी न को हो जाएगा न में न के आगे व है व को हो जाएगा अ धी न उ अगे ती धी न के आगे जो उ हुआ वो अर्ध धातु गुण से धी न के अकार को लोप हो जाएगा अतो लोप तो अतो लोप तस्य स्थानिपद भावात अकार कहाँ से आया धिन किण्व रच ये धिन किण्व रच सूत्र लगने के पहले क्या है धातु धिन्वी नका धिन्व धिन्वी या धिन्व धिन्व आगे सप के स्थान पर क्या हुआ उ और किसको अ होगा व कौन से धी न उ तीप तीप प्रत्यय का अंग कौन है धी न उ विकांत अंग है उसको गुण होगा सर्वधातु तो गुण होगा इगंत अंग है धातु है क्या ऊपर ऊ तो अंत धातु है ना नहीं नहीं धातु नहीं तो गुण हो जाएगा हाँ सार्वधाता धातु कहता है इगंत अंग से गुण ऊ अंत में इक है गुण उनसे ओ हो गया अध्ययन में न के अकार का लोप हुआ किस सूत्र से अभी लोप होने के बाद धीन उपधा में ऊ है ना ई है ना नहीं लघुपद है ना नहीं पुगंत लघुपद सूत्र से गुण प्राप्त है परमे आर्ध धातु कहे परमे आर्ध धातु कौन है उपत्वन से प्राप्त है गुण अकार लोप हुआ किस सूत्र से अतोलोप से हाँ लोप स्थानीवत हो जाएगा अच्छा प्रश्न पूर्वन में प्रविध स्थानीवत भात लघुपद गुण न उप्रत्यय से पित्स गुण पित परते उप्रत्यय गुण होगा तिप सिप में तस्त आदि में गुण धिनोति धिनुतः आगे बनेगा क्या धीनु अगे अंति धीनु अंतिवन से वो क्या होगा यण हुआ धिनवंति धिनोसि धिनुतः धिनुतः धिनोमि वस्मशाने पर ये लगे सूत्र लोपश्चास्यान्यतरस्यां वो असंग पूर्वयः प्रत्ययोकार तदंतस्य अंगस्य लोप वास्यात मोह परयो यहाँ वस्म संसिद्धि नु न क्या लोप हो गया धिनु उ के पहले संयोग है क्या असंग पूर्व है उकार तदंत अंक लोप हो जाएगा उ का लोप हो जाएगा व म परते तो विकल्प से लोप पक्ष में धिन्व लोप नहीं होगा तो धिनुम म आने पर मस धिन्व धिनुम मिपि तो परत्वाद गुण मिपि परत्वाद गुण धिनो भी बन गया वहाँ मिप मिप में म पर में है क्या तो वहाँ लोपस्यान्यतरस्यां वो प्राप्त है उसके अपेक्षा गुण हो सार्वधातु तो गुण हो जाएगा धिनोमि अब इसका रूप बोलो धिनोति धिनुतः विसर्ग तो नहीं विसर्ग बोला किसने हाँ फिर बोलो धिनोती